Tak, moja mama była pracownikiem socjalnym. Zginęła służąc ludziom. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia mama poszła do pracy. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Przekaż im 1% podatku. Numer KRS znajdziesz na stronie Fundacji Dorastaj z nami. Dziękujemy. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce jest 6 potwierdzonych przypadków pacjentów z koronawirusem. O kolejnym poinformowano dzisiaj po południu. Wszyscy na razie czują się dobrze. Wojewoda Dolnośląski zapowiada kary dla osób łamiących zakaz odwiedzin w szpitalach. W placówce we Wrocławiu leży pacjent z koronawirusem. Włoski rząd planuje zakazać wjazdu do Lombardii 11 prowincji Wenecji Euganejskiej. W Polsce jest 6 potwierdzonych przypadków koronawirusa. W sumie w całym kraju w szpitalu z podejrzeniem zachorowania jest 128 osób. Ponad 1300 jest objętych kwarantanną, a ponad 6000 ma nadzór sanitarny. Dzisiejsze doniesienia podsumuje Dorota Piotrowska. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że nowy przypadek koronawirusa potwierdzono u kolejnego pasażera autobusu, którym z Niemiec podróżował tak zwany pacjent zero. Ten pacjent był w kwarantannie domowej cały czas i teraz jest w szpitalu w Ostródzie. Pacjent czuje się dobrze, na szczęście. Tak naprawdę z informacji dzisiejszych wszyscy pacjenci, którzy są w Polsce z potwierdzonym koronawirusem, czują się względnie dobrze. Nie ma żadnego zagrożenia dla ich życia. Minister zdrowia zaapelował też o poważne traktowanie zaleceń dotyczących domowej kwarantanny i nienarażanie innych na zakażenie. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Będą kary dla osób naruszających zakaz odwiedzin w szpitalach na Dolnym Śląsku, zapowiedział to wojewoda Jarosław Obremski. Zakaz wprowadzono, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób, w tym ewentualnie koronawirusa. Służby sanitarne będą też prowadziły kontrolę temperatury u osób przekraczających przejścia graniczne w województwie. W poniedziałek od godzin południowych rozpocznie się wyrywkowa kontrola większości autobusów i busów wjeżdżających do Polski. Jest to pewien wniosek, który wyciągamy z tego incydentu zerowego, to znaczy pacjenta pierwszego, który się w Polsce zdarzył. Będzie kontrolowana temperatura ciała pasażerów, a w przypadku podejrzeń o zachorowanie będzie przygotowany transport sanitarny do szpitala. Kontrola będzie przeprowadzona przez ratowników medycznych przez całą dobę. W województwie dolnośląskim stwierdzono do tej pory 1 przypadek zakażenia wirusem z Chin. Pacjent leczony jest we Wrocławiu. Rozporządzenie zaostrzające środki w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zamierza przyjąć włoski rząd. Donoszą o tym tamtejsze media. Dokument wprowadzi zakaz wjazdu do regionu Lombardia i 11 prowincji w Wenecji Euganejskiej. Przepisy mają wejść w życie w niedzielę i będą obowiązywać do 3 kwietnia. Zakazem wjazdu i opuszczania objęta będzie cała Lombardia, gdzie jest najwięcej zachorowań i zgonów, a także m.in. miasta Parma, Wenecja, Padwa i Treviso. W całych Włoszech do 3 kwietnia zamknięte mają być puby, salony gier, kluby i dyskoteki. W miejscach szerzenia się koronawirusa zamknięte będą wyciągi i stoki narciarskie. Polskie linie lotnicze LOT z powodu epidemii koronawirusa umożliwiają pasażerom bezpłatną zmianę daty podróży. Dotyczy to biletów kupionych przed 31 marca na kursy zaplanowane do 24 kwietnia. Rzecznik firmy Michał Czernicki powiedział, że można wybrać podróż w innym terminie aż do końca roku. Jeżeli pasażer wybierze datę rejsu, której oryginalnie klasa podróży nie jest dostępna, konieczne będzie uregulowanie różnicy wynikające z aktualnie dostępnej taryfy. Pasażerowie mają możliwość dokonania bezkosztowej zmiany podróży na loty do 31 grudnia. Tutaj przypominamy, iż liczy się data powrotu z podróży. W przypadku, gdy pasażer nie chce skorzystać z możliwości bezpłatnej zmiany daty podróży, opłaty za zmianę rezerwacji, co ważne, są zniesione w wyżej opisanych przypadkach. Zmiana trasy nie jest możliwa. A zmiany można dokonać m.in. korzystając z formularza zamieszczonego na stronie lot.com lub poprzez biuro obsługi klienta. To był serwis Trójki. sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie grali w kolejnych meczach 26. kolejki. Najciekawiej było w Lubinie, gdzie Zagłębie zremisowało 4-4 z Lechią Gdańsk. Celowaliśmy w zwycięstwo, przyznał Filip Starzyński. No szkoda tego meczu, bo myślę, że my straciliśmy dzisiaj tutaj 2 punkty. Lechia była nastawiona na kontrataki, robiła to nieźle, ale my powinniśmy lepiej się przed tym wybronić. No bardzo szkoda, bo kiedy strzelasz 4 bramki i nie wygrywasz meczu. Wygrali piłkarze Jagiellonii w Białymstoku. 1-0 ze Śląskiem Wrocław, a Wisła Płock pokonała w Gdyni Arkę 2-1. Z funkcji trenera Arkowców zrezygnował trener Aleksander Rogić. Ma go zastąpić Leszek Ojrzyński. W ligach zagranicznych Arsenal pokonał 1-0 West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce, Liverpool 2-1 Bournemouth, remis 1-1 Burnley z Tottenhamem. 2-2 było w meczu Atletico Madryt z Sevillą, a Barcelona wygrała 1-0 z Realem Sociedad. Borussia Dortmund z Łukaszem Piszkiem w składzie pokonała 2-1 Borussia Mönchengladbach, a Hertha Berlin zremisowała 2-2 z Werderem. Słaby mecz Krzysztofa Piątka. Dobry za to naszej reprezentacji piłkarek w eliminacjach Mistrzostw Europy wygrały 5-0 z Mołdawią. W sportach zimowych skoczkowie narciarscy rywalizowali w Oslo. Drużynówkę wygrali Norwegowie. Polacy na 4. miejscu. Jutro, jeśli nie będzie wiało, a obecnie wieje, konkurs indywidualny. Także w Oslo w biegach narciarskich kryształową kulę wywalczyła Teresa Jochauk. Norweszka w biegu na 30 km była druga, a wygrała Szwedka Frida Karlsson. W narciarstwie alpejskim w zjeździe mała kryształowa kula dla Szwajcara Boita Foyca. Ostatnie zawody w tej konkurencji wygrał Austriak Matthias Mayer. A w Nowym Mieście biatlonistki wywalczyły i walczyły w sztafecie 4x6 km, w tym przypadku najlepsze Norweszki, Polki na 8. miejscu. W Kaliszu grali tenisiści w Pucharze Davisa, Polacy ograli 4-0 Hongkong i awansowali do grupy światowej drugiej. W Nysie za to do finału Pucharu Polski siatkarek awansowały deweloper Skyres Rzeszów i broniący tytułu Chemik Police. W półfinale hokejowych Mistrzostw Polski zagra GKS Jastrzębie, który w 7. meczu pokonał Komarch Krakowie 2-1. Jastrzębie o finał zagra z Unią Oświęcim, a GKS Tychy z GKS-em Katowice. Kibiców sportu walki czeka dzisiaj zapewne długa, zarwana noc. Za oceanem w Las Vegas do oktagonu wejdzie Joanna Jędrzejczyk. Z kolei na ringu w Nowym Jorku zaprezentuje się najlepszy obecnie polski pięściarz wagi ciężkiej Adam Kownacki. Wśród amerykańskich bukmacherów to rywalka Polki Chinka Zanki z faworytką. Nie przegrała ona od 7 lat. Jak twierdzi, jest dodatkowo zmotywowana, bo sytuacja związana z koronawirusem pokrzyżowała jej treningi i całe przygotowania, a to tylko wzmogło determinację. Joanna Jędrzejczyk z kolei podkreśla, że dla niej to najważniejsze starcie w karierze. Pas najlepszej na świecie kategorii sumkowej będzie się starała odzyskać po blisko 3 latach przerwy. Natomiast wśród bukmacherów z Las Vegas faworytem starcia z pochodzącym ze Skandynawii Robertem Heleniusem jest Adam Kownacki. Organizacja WBA uznała go jako eliminator. W takim przypadku zwycięzca za kilka miesięcy może dostać szansę starcia o mistrzowski pas. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Dziś to wszystko w sporcie, jutro o 17:00 trzecia strona medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie dużo chmur, możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie także śniegu. Na Podhalu i w górach śnieg. Na zachodzie pochmurno, ale padać nie powinno. Na termometrach będzie od 5 do 10 stopni. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie od minus 1 stopnia do plus 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Walczył w Bitwie Warszawskiej i podczas II wojny światowej. Był kapelanem Szarych Szeregów i współzałożycielem KOR-u. Film o jego barwnym życiu właśnie wchodzi do kin. Kim był ksiądz Jan Zieja według reżyserskiej wizji? Jaką rolę może pełnić muzyka w filmie? O tym porozmawiamy w audycji Muzyczne Rozmowy z twórcami Robertem Glińskim, Rafałem Paczkowskim i Cezarym Skubiszewskim. To był niesamowicie szlachetny człowiek. Starałem się dodać nową jakąś emocjonalną warstwę. Po prostu delikatnie dodać coś do filmu. Zapraszam. W niedzielę od godziny 6 do 8 rano. Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Jesteśmy już poza dymce Jesteśmy już po toruńskim festiwalu klubu odnowy, ale tym razem nie będzie jeszcze relacji. Ciągle jeszcze jestem rozjeżdżony, jeszcze niepozbierany, jeszcze wszystkie rzeczy mi się w głowie nie poukładały, więc dzisiaj może taki pozornie obojętny temacik. Muszę się przyznać, że troszkę mnie ogarnęła chandra po nasłuchaniu się nieprawdopodobnej ilości zespołów reprezentujących rozmaite nowe trendy w muzyce jazzowej. Nie ukrywam, że jest tam wiele rzeczy czasami zupełnie fascynujących, zaskakujących i porywających, ale też bardzo często są takie, gdzie ja już zaczynam się naprawdę zastanawiać, czy to jeszcze jazz, czy już nie jazz, czy należałoby dla tego wszystkiego ukuć jakiś osobny termin. Oczywiście nie mówię o tym, co się dzieje na całej scenie, tylko o niektórych przypadkach. Fakt faktem, że zaczynamy coraz częściej słyszeć ze wszystkich stron, że jazz to taka muzyka trudna, niedostępna. I tu za głowę się łapię, jak podobne zdanie może być możliwe. Nie ma żadnej trudnej muzyki, ale może być muzyka, która po prostu albo nam nie odpowiada, albo trafiliśmy nie na to, czego oczekiwaliśmy. Jazz przecież kiedyś właśnie znany był z tego, że sam wciągał słuchacza za uszy do lokalu, skąd dobiegały jakieś arcyprzyjemne dźwięki. No i pewne elementy tradycji muszą w tej muzyce pozostać. Inaczej rzeczywiście, no dlaczego miałby to nadal jeszcze być jazz, skoro nie ma już nic wspólnego z tym, co u podłoża jazzu leżało. A co leżało? No przyznam się, że czasami proste, na pewno proste rzeczy, zwykły rytm 4/4, pięknie rozkołysany, może nawet nie jakiś skomplikowany i arcyciekawy, ale jednak mający w sobie coś szczególnego. I tego czegoś szczególnego zaczyna mi w muzyce niejednokrotnie brakować. Aczkolwiek, no jest rzeczą zrozumiałą, że wszystko musi mieć swój jakiś podstęp. Nie podstęp, a postęp oczywiście. No ale dzisiaj zróbmy sobie małe wakacje, tylko 4/4, tylko ten prosty jazzowy swingujący rytm i nacisk położony oczywiście na improwizację. Na początek zaproponowałbym wam taki big band, ale nie ze starych czasów, bo ja w ogóle nie mówię o tym, co miało miejsce gdzieś tam 50 lat temu. Mówię o tym, co dzieje się dzisiaj. I to będzie jeden z takich właśnie big bandów. Sami spróbujcie się domyślić, któż to taki. Tajemnicę ujawnię po przesłuchaniu. Ale co jest charakterystyczne w tej muzyce? Będziemy mieli mnóstwo fascynujących solistów, rozmaite trąbki, alty, puzony, a na koniec pojawi się groźny niedźwiedź gryzli, który na pewno nas swoim brzmieniem zaskoczy. Thank you.

To była orkiestra Marii Schneider, która zasłynęła raczej nie tego rodzaju poczynaniami. Prosty, zwyczajny blues zatytułowany Bird's Call. A galeria solistów przedstawia się następująco. Najpierw na fortepianie Frank Kimbrough, potem na trąbce Ingrid Jensen, na puzonie Larry Farrell, na saksofonie altowym Charles Pillow i wreszcie ten niedźwiedź, czyli Scott Robinson, na saksofonie basowym. A teraz przejdźmy do innej grubej saksofonowej rury, ale nie aż tak grubej, czyli do zwykłego barytonu. To już jest rzecz spotykana przecież na scenach na co dzień. Tym razem naszym bohaterem będzie Nick Brignola, a towarzyszą mu Kenny Barron przy fortepianie, Rufus Reid na basie i za perkusją Victor Lewis. A ten temat ma przepiękny tytuł A Pretty Girl is Like a Melody, czyli piękna dziewczyna jest jak melodyjka. Bye. Trójka. Program trzeci. A pretty girl is like a melody. Taką właśnie tezę przed chwilą proponował nam barytonista Nick Brignola, a towarzyszyli mu Kenny Barron przy fortepianie, Rufus Reid na basie i Victor Lewis perkusja. Ale teraz robimy malutką cezurkę czasową i sięgamy w bardzo głęboko swingujące czasy, czyli no chyba gdzieś początek lat 50. i będziemy mieli do czynienia z dwoma mistrzami tamtej epoki, aczkolwiek mistrzowie należeli jak gdyby do trochę innych rozdziałów. Jeden z nich to Lionel Hampton grający na wibrafonie, a ten drugi to Oscar Peterson przy fortepianie ze swoim triem. A ten temat to prastary standardzik That Old Black Magic Called Love. Autorami są Mercer i Arlen. Thank you. był oczywiście Lionel Hampton na wibrafonie i Oscar Peterson ze swoim triem. Jego trio wówczas składało się z Raya Browna, którego niewątpliwie tutaj mieliśmy, i grającego na gitarze Barneya Kessela. Jego jednak w tym nagraniu nie uświadczyliśmy, natomiast jego miejsce zajął perkusista i Bóg raczy wiedzieć, kto to był, ponieważ moje nagrania niestety nie są precyzyjnie opisane i brak w nich danych personalnych. Mógłby być Buddy Rich albo ktośkolwiek z ówczesnej swingującej rodzinki. Tak czy inaczej, sądzę, że w tym przypadku chyba Państwo nie uznacie, że jazz jest muzyką trudną. Ale wracajmy do dzisiejszej rzeczywistości i też nie będziemy mieli do czynienia z trudnymi eksperymentami. Oto, proszę Państwa, zaskakujące trio, również perkusisty, Billy'ego Cobama, który raczej znany jest z wszelkich poczynań z Mahavishnu Orkiestrą i późniejszych przedziwnych, funkowych, rock-jazzowych łamańców, ale tym razem Cobam postanowił wszystkim pokazać, że jednak potrafi grać i ten stary, zwyczajny, dobry jazz. Dobrał sobie tylko odpowiednich partnerów, a mianowicie Ron Carter będzie grał na basie i Kenny Barron przy fortepianie. No i właściwie, tak szczerze mówiąc, to sprawia to troszeczkę wrażenie, jakby to było trio Kennego Barona. Absolutnie muzyka jest w jego stylu, ale nie. Liderem jest Billy Cobham, a więc posłuchajmy. Stella by Starlight. Trójka. Program trzeci. A to, czego słuchaliśmy, to był Billy Cobham i jego płyta zatytułowana The Art of Trio. A to trio to był właśnie jeszcze Kenny Barron przy fortepianie i na basie Ron Carter. Został nam już tylko jeden bohater na dzień dzisiejszy, ale jest to bohater nie byle jaki. Horace Silver. Oczywiście natychmiast nasuwają się nam na myśl dawne czasy. Epoka Silvera to chyba koniec lat 50., początek 60. Wtedy był mistrzem niezrównanym i wszyscy starali się go naśladować. Zresztą przepyszna postać, wspaniały kompozytor i wspaniały pianista, a w dodatku wspaniały lider. W swojej grze bardzo często eksponował muzykę funk, ale mam tu na myśli ten stary funk, nie ten dzisiejszy. Miał mnóstwo ludycznych zagrań z różnych rejonów Ameryki, ale poza tym jeszcze charakterystyczny sposób samej gry na fortepianie. Jego lewa ręka poruszała się z reguły w rejestrach znacznie niższych niż czynili to inni pianiści, albo w ogóle nie posługiwał się w niej akordami, tylko pojedynczymi nutami, ale nutami przepięknie dobranymi, które łącznie z linią basu dopełniały cały wizerunek harmoniczny, jaki był wtedy potrzebny. Jednak nie będziemy sięgać w te stare kwintety silverowskie. Chciałbym przypomnieć jedno z jego znacznie późniejszych nagrań. I tu o dziwo mamy już nie ten klasyczny kwintecik, tylko cały nonet, a więc na bogato. Ale solistami są Horace Silver przy fortepianie i inny weteran Red Holloway na saksofonie tenorze. A ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. We'll be right back.